ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระเกศองค์พระพุทธโสธรหน้าตัก4ศอกร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา5วัน 10-14 พฤษภาคม 2560 และปิดทองหลวงพ่อ5พี่น้องปิดทองลูกนิมิตลูกเอกลอยน้ำหนึ่งเดียวเท่านั้นณวัดวีรโชติธรรมารามตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราในวันวิสาขบูชาพุธที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาเวลา9นาฬิกานอนลงเปลี่ยนแปลงชีวิตเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลพระภิกษุสามเณรเวลา13นาฬิกา19นาทีร่วมฟังเทศมหาชาติ13กันเวลา19นาฬิกา19นาทีร่วมพิธีเททองหล่อพระเกศเวลา20นาฬิกาเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกสอบถามรายละเอียดโทร0849773339อานิสงส์การฟังเทศมหาชาติการตั้งใจฟังเทศมหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง13กันจะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้ 1. เมื่อตายจากโลกนี้แล้วจะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าสีอริยะเมตไตรในอนาคต 2. เมื่อดับขันไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร 3. เมื่อตายไปแล้วจะไม่ตกนรก 4. เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่าสีอริยะเมตไตรจะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์ 5. ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักของพระพุทธองค์จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลทุกท่านที่มาร่วมพิธีรับวัตถุมงคลฟรีมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมรวยรวยทุกเวลากันทุกท่านที่มาร่วมพิธีเทศมหาชาติทรงเครื่องประยุกต์พระเวสสันดรชาดกโดยทีมงานพระครูปลัดธีรเดชชุตินัทโรวัดน้ำสาดกลางจังหวัดนครสวรรค์นักเทศชื่อดัง